чернежен полумрак. Усите ти целувам пак, заблестяват сълзи в очите ти. Тези топли парещи сълзи оставят трайни следи, като огън гори душата ми. Чуден бряг на любовта, с тази дивна красота, той привлича, зове всяко влюбено сърце. Там далеч край синьото море, в тебе влюбих се аз, сред вълни и скали обикнах те. За любовта и все те търся в нощта, все към теб ме зове това море. Галя с обич нежните ръце и твоето скъпо лице, аз обичам те, знай, за цял живот. Чуден бряг на любовта, с тази дивна красота, той привлича, зове всяко влюбено сърце. Там далеч край синьото море, в тебе влюбих се аз, сред вълни и скали обикнах те. Сред вълни и скали обикнах те. Обикнах те. Обикнах те.